U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Reci, o vi nevjernici, ja neću robovati onima kojima vi robujete. A ni vi nećete robovati onome kojem ja robujem. Ja nisam bio rob onih kojima ste vi bili robovi. A ni vi niste bili robovi onome kome robujem ja. Vama je vjera vaša, a meni vjera moja.